yoke natikali sekulela lela kaya sisi selenge princesa sika babumba enasima kote nasanga ye yao barisha balinga kama tapokani na bina bango ere Mawana ezali ya chemin de la croix Dala dala kutu Aina kipakande Bote na miye vina sisie Na koka Produi kutu na mekakate Bote na zalie Bote na tira Kambwa ba kamarade, aina benda nzoto, pona ebiye, na koka. Bila manyoso, ya sirina sakana kana yango. Bijou na ba voiture be na ba camion bana mi salami tano na kati andako le lampo na sangie ba komi kola kisa ngaye Makate, suka suka, kakaba konima Motu ata matidie, suka na yango Se ako kwea, lelo sisi, silenge Produi kutu na pakola kate Pote na miye bie na kukasika Ika mwaba kamarade, maina benda nsoto Pona ye bie na kukasika Mboba kamarade, aina bena soto Kona miye bie, na koka Mwasi mabomba ye, ikolo ya mbomba Kona zanga ye, princesa sika ye Bakula kate, kona miye bie, na koka Kaika kana lukotaka, inobo kamataka Kaise na kutulaka, inobo suakae na soa métissé, na soa bois noiré, na soa ndundu, na soa française, na soa belge. Ma benyonso, toko salaka, yeko futama, kaka osi. Nazwa metisse, nazwa bwa noire, nazwa ndundu, nazwa française, nazwa belge. Ma benyonso, toko salaka, yeko futa makaka onse. Na soa métissé, na soa bois noiré, na soa ndundu, na soa française, na soa belge. Ma benyonso, toko salaka, yeko futa makaka onse. Ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse, eko futa. Si, selenge. Oh, Christian Bila. Go!